أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. Muhterem müminler, okuduğumuz bu ayetler kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Neml suresi diye bilinen bir suresinin ayetleri. Adını 18. ayeti kerimesinde geçen karınca anlamına gelen Neml kelimesinden almış, Mekke döneminin ortalarında nazil olmuş 93 ayetlik bir sure ile karşı karşıyayız. Bu haftadan itibaren bu sureye misafir olduk. Bakalım bize neler ikram edecek? Elimizden tutup bizi nereye oturtacak? Bizim konumumuzu, bizim çapımızı, bizim gramımızı nasıl belirleyecek? Bize hangi şerefli bilgileri sunacak? İnşallah bu haftadan itibaren bu sureyi tanımaya başlıyoruz. Tâsîn. Dinleyin, şu anda Allah konuşuyor. Bu söz insan sözüne, alim sözüne, fazıl sözüne, amir sözüne, müdür sözüne benzemez. Sakın içinizden birilerinin sözünü dinleyip de çöpe attığınız gibi, içinizden birilerinin sözünü dinleyip de kulak ardı ettiğiniz gibi, benim sözlerimi de öylece dinlemeye kalkışmayın diye sure başlarında Rabbimiz böyle bir dikkat çekmede bulunur. Tâsîn. Siz bu harfleri tanıyorsunuz. Bu harfleri okuyorsunuz, yazıyorsunuz. İşte Kur'an da bu harflerden meydana gelmiştir. Haydi becerebilirseniz Kur'an'ın bir benzerini meydana getirin diye böyle sure başlarında Rabbimiz kıyamete kadar tüm kullarına bir meydan okumada bulunur. Tâsîn. Tilke âyâtul Kur'ânî ve kitâbin mubîn. Bunlar, bu ayetler Kur'an'ın ve apaçık bir kitabın ayetleridir. Kur'an, kara'e kökünden gelir, o da okunak demektir. Kur'an, sürekli okunması gereken, elden ve dilden düşürülmemesi gereken, sürekli el altında, dil altında bulundurulması gereken bir kitaptır, bir Kur'an'dır ve de apaçık bir kitaptır. Bir kitabedir, bir yazgıdır, bir hayat programıdır. İşte bu ayetler Kur'an'ın ve apaçık bir kitabın ayetleridir. Mekke'de inmeye başlamış, 23 yılda inişini tamamlamış ve Meley-i Ala ile yeryüzünü birleştirmiş, gökler alemi ile yeryüzünü tanıştırmış, yeryüzü insanlığına şereflerin zirvesini kazandırmış, yeryüzü insanlığına en büyük rahmet kapılarını açmış bir kitabın ve Kur'an'ın ayetleriyle karşı karşıyasınız ey Müslümanlar. Huden ve buşra lil müminin. Bu kitap müminler için hidayet ve müjdedir. Allah güvencesinde bir hayata yönelmiş, o benim Rabbim olduğuna göre, Allah benim sahibim olduğuna göre, beni benden daha çok seven, beni benden daha çok düşünen, bana benden daha çok merhamet eden Rabbim olduğuna göre, ben ona güveniyorum. Ben Allah güvencesinde bir hayata yöneliyorum diyen müminler için hidayet kaynağıdır bu kitap ve de müjdedir bu kitap. Ama sadece müminler için. Yani bu kitaptan sadece müminler istifade edebilirler. Aslında kitap hüden lil alemindir. Bütün alemler için hidayettir. Allah bu kitabını bütün insanlığı hidayete ulaştırmak için göndermiş ama insanların tamamı bu kitabı çözüm olarak kabul etmeyeceklerine göre, insanların tamamı bu kitaba iman etmeyeceklerine göre bu kitap sadece müminler için hidayet kaynağıdır. Müminler için müjdedir. Kafirlere hidayet edemez. Kafirlere müjde vermez bu kitap. Bu kitap kime esrarını açarmış? Sırlarını kime açarmış bu kitap? Müminlere. Peki o müminlerin ne özellikleri varmış? Bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz bu kitaptan istifade etme hakkına sahip olan müminlerin üç özelliklerinden söz edecek. Birincisi, اَلَّذ۪ينَ يُق۪يمُونَ الصَّلَاةَ. O müminler, bu kitaptan istifade edebilecek müminler, namazı ikame eden kimselerdir. Namazı ayağa kaldıran kimselerdir onlar. Namazı yerlerde sürünmekten kurtaran, namazla birlikte hayatı ayağa kaldıran, hayata özdeş bir namaz kılan, namaza özdeş bir hayat yaşayan müminlerdir onlar. Eğer namaz ayaklar altına düşmüşse, namazın kaldıracağı hayat da ayaklar altına düşmüş demektir. Namaz ayağa kaldırılmışsa, tüm hayat ayağa kaldırılmış demektir. Öyleyse şunu söyleyelim, bir adamın namazı bozuksa, tüm hayatı bozuktur. Eğer bir adamın namazı bozuksa, onun aile hayatı bozuktur. Bir adamın namazı bozuksa onun sosyal hayatı bozuktur. Bir adamın namazı bozuksa onun ticari hayatı bozuktur. Bir adamın namazı bozuksa onun bütün hayatı felce uğramıştır. Ama bir adamın namazı ayağa kaldırılmışsa onun bütün hayatı dengededir. Bütün hayatı düzgündür. İşte bakın Allah diyor ki, Kur'an'dan istifade edebilecek müminlerin birinci özellikleri, onlar namazı ayağa kaldırırlar, namazla Allah'tan mesaj alırlar, namazla aldıkları mesajı namaz sonrası hayatlarında sürdürürler, namazla aldıkları mesajla namaz sonrası hayatlarını düzenlerler. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. İkinci özellikleri de onlar zekatı verirler. Yani namaz kılarak onlar bedenlerinde Allah'ın egemen olduğunu ortaya koyarlar. Zekat vererek de mallarında Allah'ın söz sahibi olduğunu ortaya koyarlar. Yani namazla Allah'tan mesaj alırlar, zekatla da aldıkları o mesajı Allah kullarıyla paylaşma kavgası içine girerler. İkinci özellikleri de onlar zekatlarını verirlermiş. Üçüncü özellikleri de bu kitaptan istifade edebilecek müminlerin üçüncü özellikleri de وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُقِنُونَ. Bir de onlar ahiret konusunda yakîn sahibidirler. Daha önceki derslerimin birisinde söylemiştim, İslam bilgiyi ikiye ayırır. Bir bilgi, bir de yakîn bilgi. Bilgi bir insanın kendi duyularıyla, aklıyla, tecrübeleriyle ulaştığı şeylere bilgi denir. Bir insanın Allah'ın kitabı ve peygamberin sünnetiyle öğrendiği bilgilere de yakîn bilgi denir. Bir insanın kendi aklıyla, kendi duyularıyla, kendi tecrübeleriyle öğrendiği bilgi eğer %100 doğru ise, kişinin Allah'ın kitabı ve peygamberin sünnetiyle öğrendiği bilgi %1000 daha doğrudur, %1000 daha kesindir. Bir iki örnek vereyim. Mesela ben inanıyorum ki varım. İşte şu anda düşünüyorum, konuşuyorum, hareket ediyorum. Ben varım. %100 inanıyorum ki ben varım. Ama %1000, %1000000 daha kesin inanıyorum ki Allah var. Neden? Çünkü ben kendi varlığımı kendi tecrübelerimle anladım. Kendi duyularımla algılayarak anladım. Yani ben bu bilgiye kendi tecrübelerimle ulaştım. Ama Allah'ın varlığını Allah'la ve peygamberle anladım, kitap ve sünnetle anladım. Dolayısıyla bir insanın Allah ve peygamberle öğrendiği bilgi, kitap ve sünnetten öğrendiği bilgi %1000, %1000000 daha kesindir. Bir başka örnek söyleyeyim. %100 inanıyorum ki bu dünya vardır. İşte görüyorum, kokluyorum, hissediyorum, duyumsuyorum, duyularımla algılıyorum ki, idrak ediyorum ki bu dünya vardır. %100 inanıyorum ki dünya vardır. Ama %1000, %1000000 daha kesin inanıyorum ki ahiret vardır. Bakın ben dünyanın varlığını kendi tecrübelerimle anladım. Ama ahiretin varlığını Allah'ın kitabı ve Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetiyle öğrendim. Öyleyse bakın Allah burada diyor ki وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُقِنُونَ O müminler, vahiden istifade etme hakkına sahip olan müminler ahiret konusunda yakin sahibidirler. Ne demek o? %100'den de kesin, gözle görmeden de kesin ahirete onlar iman ederler. Çünkü onlar ahireti Allah ve peygamberden öğrendiler. Onlar ahireti kitap ve sünnetten öğrendiler. Evet, o müminlerin üçüncü özellikleri neymiş? Ahireti iki kaşlarının arasında hissederler. Ahiret inancını hayatlarında canlı tutarlar. Bir bakış mı yapacaklar? Yarın ben bundan hesaba çekileceğim diye vazgeçerler. Ağızlarından bir küfür, bir yalan, bir gıybet mi çıkacak? Yarın bu konuda benim karşıma bir dosya çıkacak diye vazgeçiverirler. Yani her amellerinin, her eylemlerinin üzerine, pozitif ve negatif tüm amellerinin üzerine ahiretin damgasını vururlar. Ahiret onların iki kaşlarının arasındadır. Cennet gözlerinin önündedir. Cehennem ayaklarının dibindedir. Sırat ayaklarının ucundadır. Hesap kitap kendilerine en yakın bir konumdadır. İşte Kur'an'dan istifade edebilecek müminlerin üçüncü özellikleri de budur. İnnellezîne lâ yu'minûne bil âhirati. Ama şu ahirete iman etmeyenlere gelince, insanlardan kimileri vardır ki ahirete iman etmez. Varsa da yoksa da işte yaşadığımız şu dünya hayat vardır. Burada doğuyoruz, burada büyüyoruz, burada yaşıyoruz, burada ölüyoruz, burada toprak olup gidiyoruz. Bir daha dirilme filan yoktur. Hesap kitap filan yoktur diyenlere gelince Allah diyor ki bakın زَيَّنَّا لَهُمْ اَعْمَالَهُمْ Biz onlara amellerini süslü gösterdik. Biz onlara düşüncelerini, yollarını, programlarını süslü gösterdik. فَهُمْ يَعْمَهُونَ Onlar bir bocalamanın içinde yuvarlanır giderler. Bakın Allah diyor ki, biz onlara düşüncelerini makul ve mantıklı gösterdik. Dedik ki onlara, hadi bakalım, ahiretin yokluğu hesabına bir hayat yaşayın. Öldükten sonra dirilmeyeceğiniz hesabına bir hayat yaşayın dedik. Önlerini açıverdik diyor Rabbimiz. Onlar bu dünyada bocalar dururlar. Allah bizi onlardan etmesin. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ Böyle kimseler için azabın kötüsü vardır. وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ Ve onlar ahiret gününde sıfırı tüketmiş kimselerdir. Ahiret gününde onlar hüsrana mahkum olmuş, elleri boşa çıkmış kimselerdir. Yani ahirete inanmayan bir insanın ahirete intikal edecek ameli olmaz ki, bu adamlar gerçekten dünyada güzel ameller de işlemiş olabilirler. Yani insanlığa faydalı bir kısım hizmetler de yapmış olabilirler. Mesela işte Edison elektriği bulmuş. Şu anda onun aydınlığında Kur'an okuyoruz. Onun aydınlığında namaz kılıyoruz. Ama eğer Edison ahirete iman etmeden göçüp gitmişse zerre kadar bu amelinin bir faydasını göremeyecek. Bakın Allah diyor ki onlar ahiret günü hüsrana mahkum olmuşlar, büyük bir kaybı yaşamaktadırlar. Çünkü ahirete inanmayan bir insanın ahirete intikal edecek hiçbir ameli yoktur. Sonra diyor ki bakın Rabbimiz وَاِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَك۪يمٍ عَل۪يمٍ Ey Peygamberim, muhakkak ki sen bu Kur'an'ı hakim ve alim olan bir Allah'tan telakki ediyorsun, bir Allah'tan alıyorsun. Ey peygamberim, şunu hiçbir zaman unutma ki sen bu Kur'an'ı hakim ve alim olan Allah'tan alıyorsun. Bu Kur'an'ı sana indiren Allah hakim ve alimdir. Hikmet sahibidir, hakimiyet sahibidir, hayata hakim olandır ve de Allah alimdir, bilgisi tam olandır, bilgisi eksiksiz olandır, bilginin kaynağı olandır, bilgi kendisinden olandır. Peki, dün Peygamber Efendimiz'e, bugün biz Müslümanlara bu ayeti kerimesiyle Allah ne diyor? Bakın şunu söylüyor. Ey Peygamberim ve ey Müslümanlar, eğer derdiniz hikmete ulaşmaksa, hikmetli olmaksa, konuştuğunuz zaman ağzınızdan hikmet dökülsün istiyorsanız, eğer derdiniz alim olmaksa, bilgin olmak, bilge olmaksa, bu kitapla birlikte olmak zorundasınız. Gece gündüz bu kitapla beraber olmak zorundasınız. Gece gündüz kendinizi bu kitabın eğitimine teslim etmek zorundasınız. Çünkü bu kitap hikmetin sahibi olan Allah'tan geliyor. Bu kitap ilmin sahibi olan Allah'tan geliyor. Bu kitabın dışında başka hiçbir kaynaktan hikmete ulaşamazsınız. Bu kitabın dışında hiçbir kaynaktan ilme ulaşamazsınız. Eğer alim olmak istiyorsanız, eğer hikmetli olmak ya da hayata hakim olacak bir konuma gelmek istiyorsanız, ey Müslümanlar, sürekli bu kitapla birlikte olun, sürekli bu kitabı okuyun, anlamaya çalışın. İlim bu kitapta, hikmet bu kitapta. Sanki Allah diyor ki, ey kullarım, sakın benim bu kitabımın önüne başka kitapları geçirmeyin. Yani benim kitabımın değerini anlayın, bu kitabın kıymetini anlayın. Üzülerek ifade edeyim ki, önceki derslerimin birisinde de söylemiştim, yeri gelmişken ağır ağır bir daha söyleyeyim ki, maalesef şu anda insanlar, insan bilgilerine verdikleri değeri Allah bilgisine vermiyorlar. İnsan bilgilerine verdikleri kıymeti Allah bilgisine vermiyorlar. Mesela şu anda bakın insanlar, insan bilgilerine ulaşmak için zaman harcıyorlar, para harcıyorlar. Ama Allah bilgisine ulaşmak için ne zaman harcıyorlar ne de para harcıyorlar. Bakın insanlara, mesela bir bilgisayar bilgisi insan bilgisidir. Bilgisayar kursuna gidip zaman ve para harcayan insanlar, Allah bilgisi olan Kur'an ve sünnete ulaşmak için ne zaman harcıyorlar, ne bilgi ne de para harcıyorlar. Fizik, kimya, matematik, astronomi, işte muhasebe bilgisi gibi insan bilgilerine ulaşabilmek için zaman ve para harcayan insanlar, Kur'an ve sünnete ulaşabilmek için zaman da harcamıyorlar, para da harcamıyorlar. Öyle yapmayın ey Müslümanlar. Hikmet bu kitaptadır, ilim bu kitaptadır. Gelin benim kitabımın önüne başka bilgileri geçirmeyin diyor Rabbimiz. Bundan sonra bizi tarihin bir dönemine götürecek Musa Aleyhisselam'ın nasıl elçi seçildiğini bize anlatacak. Bizi yasal örneğimiz, yasal imamımız, sevgili peygamberimiz Musa Aleyhisselam'la tanıştıracak. Bu bölümde Allah bize şunu söyleyecek. Ey kullarım, sizler ya Musa Aleyhisselam'ın konumundasınız ya da Muhammed Aleyhisselam'ın makamındasınız. Sizler ya kendisiyle bizzat konuştuğum Musa makamındasınız ya da kendisine vahiy indirdiğim Muhammed Aleyhisselam'ın konumundasınız. Yani ya sizlerle gözünüze ve kulağınıza bizzat konuşacağım ben, ya da tıpkı kulum Muhammed Aleyhisselam'a yaptığım gibi sizin gönüllerinize, kalplerinize ayetler indireceğim. Siz bazen Musa makamında, bazen de Muhammed Aleyhisselam makamındasınız. İşte Allah şu anda bizim gönüllerimize, bizim kalplerimize ayetlerini indiriyor. İşte Allah görsel ayetleriyle tıpkı Musa Aleyhisselam'ın gözüne ve kulağına hitap ettiği gibi görsel ayetleriyle Allah bize hitap ediyor. Kitabımızın bir önceki suresinde, sürekli anlatılan bir konuyu burada özet olarak Rabbimiz bakın bir daha bizim gündemimize getirecek. Allah sürekli bu konuyu gündeme getirdiğine göre biz de bıkmadan, usanmadan bu konuyu okumaya, gündemimize almaya devam edeceğiz. İz kâle Musa li ehlihi, Musa aleyhisselam ailesine dedi ki, İnni anestu naran, ben bir ateş gördüm. Se'atikum minha bi haberin, ev atikum bi şihabin gabesin, leallekum tastalun. Siz burada bekleyin, ben bir ateş gördüm. Ya kaybettiğimiz yolumuzu bize gösterecek bir mihmendar, bir kılavuz bulurum o ateşin yanında, ya da o ateşten bir köz, bir kor getiririm de siz de ısınırsınız dediği, ailesini bir yerde bıraktı, dağa doğru, ateşin geldiği yere doğru gitti. Kısa bir özet yapayım. Önceki derslerimizde de geçti bu bölüm ama ben yine bir özet yapmak zorundayım. Musa aleyhisselam 10 yıl Medyen'de Şuayb aleyhisselamın koyunlarına çobanlık yaptı. 10 yılın sonunda Şuayb aleyhisselamın kızı Safura annemizle evlendi. Görev dolup da Mısır'a dönüşünde, ülkesine dönüşünde Sina çölünde yolunu kaybetti. Soğuğu şiddetli bir kış gecesinde Musa aleyhisselam yolunu kaybetti. Tur'da dağın böğründe yanan bir ateş gördü. Ailesine, hanımına dedi ki, siz burada bekleyin, ben bir ateş gördüm. Ya kaybettiğimiz yolumuzu öğrenebileceğim bir kılavuz, bir mihmendar bulurum o ateşin yanında, yahut da o ateşten bir kor getirir, bir köz getiririm, siz de ısınırsınız dedi ve o ateşe doğru gitti. Felemma ca'aha nudiye en burike men finnari ve men havleha. O ağacın, ateşin yandığı ağacın yanına vardığı zaman bir de baktı ki Musa aleyhisselam ateş yemyeşil bir ağaçtan geliyordu. Şaşırdı, bir anda niye uğradığını bilemedi. Bakın orada Musa aleyhisselama bir ses şöyle nida etti. Bu ses Allah'ın sesiydi. Allah bizzat aracısız bir biçimde Musa aleyhisselamla konuşuyordu. Bakın Rabbimiz buyurdu ki, ey Musa, yanan bu ateş de, bu ateşin çevresi de bereketli kılınmıştır. Ey Musa, sen şu anda mübarek bir mekandasın, bereketli bir mekandasın. Ve subhanallahi rabbil alemin, ve alemlerin Rabbi olan Allah sübhandır. Alemlerin Rabbi olan Allah övülmeye layıktır, tesbihe layıktır. Alemlerin Rabbi olan Allah tüm noksan sıfatlardan münezzehtir. Tüm kemal sıfatların sahibidir. Ya Musa, ey Musa, innehu enallahul azizul hakim. Muhakkak ki ben aziz ve hakim olan Allah'ım. Evet, Rabbimiz Musa aleyhisselama kendisini tanıtıyor. Ey Musa, ben izzetin ve hikmetin sahibi olan Allah'ım. Ben güç kuvvet sahibi, ben yenilmez, ben yanılmaz olan Allah'ım. Ben dilediklerini aziz eden, dilediklerini hakim eden Allah'ım. Ben dilediklerimi güç kuvvet sahibi kılan, dilediklerimi de zelil kılan Allah'ım. Ve elka asake, ey Musa, elindeki asanı yere bırak dedi Rabbimiz. Musa aleyhisselam elinde bir asası vardı. Bu asa 10 yıl Şuayb aleyhisselamın koyunlarına çobanlık ettiği dönemde elinden hiç düşürmediği bir asaydı. Koyunları için ağaç yapraklarını silkeliyordu o asasıyla. Yorulduğu zaman yaslanıyordu, dayanıyordu o asasına. Allahu alem, bilmiyoruz. Tarihi rivayetlere göre önceki peygamberlerden Şuayb aleyhisselama intikal etmiş. Şuayb aleyhisselamın da Musa aleyhisselama verdiği bir asaydı. 10 yıl süreyle Musa aleyhisselam o asayı elinde taşımıştı ama onun misyonundan haberi yoktu. O asanın görevinden haberi yoktu Musa aleyhisselamın. Ben bunu söyleyince aklıma şöyle bir şey geldi. Biz de çocuklarımıza bir Kur'an versek, daha küçük yaştayken, oğlum kızım bu Kur'an senin desek, daha küçücük yaştayken, belki de o çocuk o yaşta Kur'an'ın misyonunu, Kur'an'ın onu nereye götüreceğini, Kur'an'la birlikte nasıl bir hayat yaşanacağını bilmediği bir çağda eline bir Kur'an tutuştursak, bu Kur'an senindir desek, yarın büyüyünce o Kur'an'a sahiplense, onunla birlikte Allah'a kulluğa yönelse, o Kur'an da tıpkı Musa Aleyhisselam'ın elindeki asa gibi o çocuğumuza yol gösterse, ileride onun misyonunu öğrense ama küçük yaştan o Kur'an'a sahiplense diye düşünüyorum. 10 yıl o asanın ne işe yaradığını bilmeyen Musa Aleyhisselam, bakın asasını yere bıraktı Allah'ın emriyle. Felemma ra'aha, bir de ne görsün? Tehtezzu ke'enneha canun. Asa birdenbire bir yılana dönüştü. Çeviklikte, hareketlilikte küçük bir yılan ama cüssede büyük bir yılan, bir ejderhaya dönüşü verdi. Musa Aleyhisselam bir insandı, bir beşerdi. Böyle bir manzara karşısında çok korktu, çok ürktü. Bakın Allah diyor ki: "Valla mudbiran ve lem yuakkib." Arkasına dönmeden, arkasına bakmadan geri dönüp kaçmaya başladı. Kaçıyordu Musa Aleyhisselam. Şaşırmıştı. Niye uğradığını bilememişti. Elinde yıllarca taşıdığı o asa bir yılana dönüşmüştü. Korktu ve kaçtı. Bakın Allah buyurdu ki: "Ya Musa, la tahaf." Korkma ey Musa. "İnni la yahafu ledeyyel murselun." Benim katımda elçiler korkmaz. Ben seni elçi seçtim. Ben seni peygamber seçtim ey Musa. Benim katımda elçiler korkmaz. Ben korkulacak birisi değilim ki, yılan gibi, çıyan gibi, akrep gibi korkulacak birisi değilim ki ben. Ben elçilerime korkulu bir hayat yaşatmam. Ben elçilerime korku vermem. Ben müminlere korku vermem ey Musa. Benim katımda müminler korkmaz. Benim katımda elçiler korkmaz. Bakın Rabbimiz o gün kıyamete kadar sürecek genel bir yasayı ortaya koyuyordu. Nedir o yasa? Eğer bir kişi peygamber yolundaysa, eğer bir kişi peygamberse, eğer bir kişi peygamber misyonuna sahip çıkmışsa, peygamber değil ama peygamberin misyonu neydi? Allah'tan gelen ayetleri insanlara duyurmaktı. Eğer bir Müslüman peygamber misyonuna sahip çıkıp Allah'ın ayetlerini insanlara duyuracak bir noktadaysa, o hiç kimseden korkmamalı, sadece Allah'a karşı haşyet duymalı, Allah'a karşı saygı duymalı. Hani öyle bir söz vardı ya, kim Allah'tan korkarsa bütün cihan ondan korkar, Allah ondan korkutur bütün cihanı, ama bir insan Allah'tan korkmuyorsa her şeyden korkar hale gelir. İşte şu anda Müslümanlar olarak Amerika'nın bilmem kaçıncı filosu yola çıktığı zaman ya da uçakları harekete geçtiği zaman ödümüz kopuyor değil mi? Niye korkuyoruz ya? Güç kaynağımızın farkında değiliz de ondan. Desteğimizdeki Allah'ın farkında değiliz de ondan. Kimin safında olduğumuzun bilincinde değiliz de ondan. Allah'tan korkar halde değiliz de ondan. Allah'tan korkmayan bir kişi bütün alemden korkar ama kim Allah'tan korkuyorsa tüm dünyayı Allah onun önünde diz çöktürür, tüm dünyayı Allah ondan korkutur. Bakın diyor ki, ey Musa korkma, ben elçilerime korkulu bir hayat vermem, ben elçilerimi korkutmam, bütün cihanı ondan korkuturum. Siz de ey Müslümanlar, eğer peygamber misyonuna sahip çıkıyorsanız, peygamber yolunun yolcularıysanız hiçbir şeyden korkmayın. Bakın Allah diyor ki, İlla men zaleme, ancak kim zalimse o benden korksun. Zalimler korkar benden diyor Allah. Zalimlerin korkmaya hakkı var. Müminler korkmasın. Elçilerim korkmasın. Zalimler korksun. Çünkü zalimlerin korkmaya hakkı var. Peki bir adam zalim oldu, bitti mi? Bütün tevbe kapıları kapandı mı? Artık onun bir daha af imkanı yok mu? Hayır. Thümme beddele husnen ba'de su'in. Kim bir kötülüğü bir iyiliğe çevirirse, adam zalimdi, adam kafirdi, adam müşrikti, adam suçluydu, adam günahkardı, sonra dönüverdi, tevbe etti, kötülüğü iyilikle değiştirdi. Fe inni gafurun rahim, ben o kimse içinde gafur ve rahimim, onu da bağışlayanım, onun da geçmişini sıfırlayanım, onu da affedenim. Devam ediyor Rabbimizin Musa Aleyhisselam'a sözleri. Ve edhil yedeke fi ceybike tahruc beyza'e min gayri su'in. Bir de ey Musa, elini koynuna sok, çıkar elini, hiçbir rahatsızlığın olmadığı halde, hiçbir hastalığın olmadığı halde elin nur saçan bir yedi beyzaya dönüşsün. Musa Aleyhisselam elini koynuna soktu, elini çıkardı, eli bakanların gözünü kamaştıracak biçimde nur saçan bir yedi beyzaya dönüşüverdi. Bakın Allah diyor ki, fi tis'i ayatin ila firavne ve kavmihi, böylece Firavun ve kavmine gideceğin 9 ayetten birisi olarak o 7 beyza ayetini de sana lütfettim ey Musa. Bakın önce bir asa mucizesi ayeti, sonra ona destek olarak bir 7 beyza, elinin nur saçan bir ele dönüşü verme ayeti. Acaba 2 ayet böyle, bir 7 ayet de daha, 7 mucize daha verdi de böylece 9 ayet mi oldu? Yoksa bu iki ayetten başka bir 9 mucize, 9 ayet daha mı verdi Rabbimiz, bilmiyorum. Bizim için de bu tür destekler yok mu? Fatiha'yı biliyordunuz, o bir ayetti. Gideceğiniz yere Fatiha'yı anlatmak üzere gidebiliyordunuz. Allah bir de Bakara'yı destek verdi, bir de Ali İmran'ı destek verdi, bir de Nisa'yı destek verdi. Yani Allah size gideceğiniz yere destekler vermedi mi? Elbette Allah bize de destekler verdi. Bakın dedi ki Rabbimiz, ey Musa, bu 9 ayetle Firavun ve kavmine git. İnnehum kanu kavmen fasikin. Şüphesiz ki Firavun ve toplumu itaatten çıkmış fasık bir toplumdur. Git onları bana kulluğa davet et. Firavun ve toplumunu İslam'a davet et. Allah'tan aldığı bu emirle Musa Aleyhisselam gitti Firavun ve toplumuna. Felemma caethum ayatuna mubsiraten, onların gözlerini açacak, gözlerinin önüne serilecek o ayetlerimiz onlara geldiği zaman, Musa Aleyhisselam Allah'ın o 9 mucizesiyle 9 ayetiyle Firavun'a gittiği zaman, kalu dediler ki, haza sihrun mubin, ey Musa, bu apaçık bir sihirdir. Sen bir sihirbazsın. Senin bize arz ettiğin bu ayetler de apaçık bir sihirden ibarettir dediler. Hainler, yıllardır ülkeyi sihirle yönetiyorlardı. Sihir neydi? Sihir beyazı siyah, siyahı beyaz gösterme el çabukluğuydu. Demokrasi İslam'dan üstün, İslam'ı laisizmden ya da demokrasiden alçak gösterme el çabukluğuydu. Hain Firavun ülkesini sihirbazlarla yönetmişti yıllar yılı. Musa Aleyhisselam bir Allah elçisi olarak kendilerine Allah ayetleriyle geldiği zaman, Musa Aleyhisselam'ı da kendileri gibi kabul ediverdiler. Ey Musa, sen bir sihirbazsın, senin bize getirdiğin bu ayetler de birer sihirdir deyiverdiler. Ve cahadu biha, o Allah ayetlerini bile bile inkar ettiler. Ve steykanetha enfusuhum, enfüsleri, kalpleri, gönülleri, onların birer Allah ayeti olduğunu bildiği halde kalpleri o Musa Aleyhisselam'ın getirdiği ayetlerin birer mucize olduğuna inandıkları halde yine de inkar ettiler bile bile. Zulmen ve uluvva, zulmederek, bir de üstünlük taslayarak, kendilerini üstün görerek Musa Aleyhisselam'ı küçük görerek inkar ettiler. Fenzur keyfe kâne âkıbetül müfsidin, bir bakıver ey peygamberim, müfsitlerin akıbeti nice olmuş. Bir bakıver düzen bozanların akıbeti, Allah'ın düzenini kabul etmeyenlerin akıbeti nice olmuş. Önceki surelerde detayını anlattı Rabbimiz. Kızıldeniz'de boğuldu gitti Firavun ve ordusu. İşte böylece Allah'ın bir helak yasasının mahkumu oldu. Burada kısaca bu konuyu Allah bizim gündemimize bir daha getirdi. Niye getirdi diye düşünüyoruz. Bakın bu ayetlerle, bu kıssa ile Mekke'de bir avuç gariban Müslüman rahat bir nefes aldı. Allah'ın gücünü, kudretini tanıdılar. Mekke'nin güçlüleri karşısında moral kazandılar. güç kuvvet kazandılar ve kıyamete kadar Müslümanlar bu ve benzeri kıssalarla Allah'ın gücünü, kudretini anlayacak, rahat bir nefes alma imkanı bulacaklar. Bundan sonra iki yasal imamımızla, iki yasal peygamberimizle Rabbimiz bizi tanıştıracak. Bakın şöyle buyuruyor. وَلَقَدْ اَتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. Muhakkak ki biz Davud ve Süleyman aleyhisselama ilim verdik. Dikkat ederseniz Davud ve Süleyman aleyhisselam gündeme gelince saltanat akla gelir, devlet akla gelir, meliklik, krallık akla gelir, güç kuvvet akla gelir. Hele hele Süleyman aleyhisselam gerçekten kendisinden sonra yeryüzünde hiçbir kimseye ona verilen mülk ve saltanat nasip olmamış. Rüzgarlar onun emrinde, kuşlar onun emrinde, hayvanlar onun emrinde, cinler onun emrinde, insanlar onun emrinde. Süleyman peygamber gerçekten çok büyük bir mülk ve saltanat sahibi. Ama dikkat ederseniz Rabbimiz bizim bir ezberimizi bozmak için, bizim bir yanlışımızı düzeltmek için dedi ki وَلَقَدْ اَتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. Şöyle demedi Allah, biz Davud ve Süleyman'a büyük bir mülk ve saltanat verdik, büyük bir iktidar ve devlet verdik demiyor da ne diyor bakın, biz Davud ve Süleyman aleyhisselama ilim verdik diyor. Neyi anlatır bu bize? Demek ki mülk ve saltanat üstünlük sebebi değildir. Devlet, imkan, iktidar, fırsat, servet, zenginlik, makam, mansıp üstünlük sebebi değildir. Üstünlük sebebi ilimdir. Üstünlük sebebi imandır ve takvadır. Bakın bizim bir ezberimizi bozmak için Rabbimiz o kadar açık ve net bir biçimde buyuruyor ki وَلَقَدْ اَتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. Biz Davud ve Süleyman'a ilim verdik. Bakın kendilerine ilim verilen Davud ve Süleyman aleyhisselam da bu ilimle, bu bilgiyle şunu söylüyorlar. وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي فَضَّلَنَا عَلَى كَث۪يرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. Bize verdiği ilimle, bize verdiği imkan ve fırsatla bizi müminlerden birçoğundan üstün kılan Rabbimize hamdolsun. Bakın ifadeyi. Bize verdiği ilimle, bize verdiği imanla, fırsatla bizi müminlerden pek çoğuna üstün bir konuma getiren Rabbimize hamdolsun. Şu ifadenin güzelliğine bakın. Bir kere müminlerin tümünden demiyor da bir kısmından üstün kılan. Çünkü kendilerinden sonra gelecek elçilere ne tür nimetler verileceğini bilmiyordu. O dönemdeki insanların tümünden üstün kılınmıştı Davud aleyhisselam, Süleyman aleyhisselam. Peki şöyle bir soru sorabilirsiniz. Ya bize verilen ne ki? Bize verilen güç, kuvvet, imkan, saltanat ne ki? Bunları Allah bize örnek veriyor diyebilirsiniz. Ben önceki derslerimin birisinde şöyle bir örnek vermiştim. Yeri gelmişken bakın bir daha söyleyeyim. Birilerine göre tamam. Bize Süleyman aleyhisselamın mülkü verilmedi. Tamam. Bize Davud aleyhisselamın melikliği, saltanatı bize verilmedi. Tamam ama biz de birilerine göre, bizden daha gariban, bizden daha fakir birilerine göre Süleyman aleyhisselam makamında, Davud aleyhisselamın konumunda olabiliriz demiştim. Onu bir örnekle bakın şöyle açayım. Gidiyorsunuz sokakta bir insan, yahu bir lira yok mu diyor. Bir liran yok mu, bana bir lira versen de karnımı doyursam. Adamın bir lirası yok. Eğer sizin bir milyarınız varsa siz ondan bir milyar kere daha üstünsünüz değil mi? Eğer bir lirası olmayan bir adama karşılık yüz milyarınız varsa siz ondan yüz milyar kere daha zenginsiniz değil mi? Öyleyse biz de birilerine göre, az verilen birilerine göre biz de Süleyman aleyhisselam makamındayız. Biz de Davud aleyhisselam makamındayız. Ne fark eder? Bizden çok daha az verilmiş birilerine göre biz de çok zenginiz. Bize de çok mülk verilmiş demektir. Bakın Davud ve Süleyman aleyhisselam ulaştıkları her bir nimeti Allah'tan biliyorlar, kendilerinden değil. Bakın diyorlar ki وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ. Süleyman Davud'a varis oldu. Davud aleyhisselam baba, Süleyman aleyhisselam oğul. Bakın Allah diyor ki وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ. Süleyman aleyhisselam Davut aleyhisselama varis oldu. Peki Süleyman peygamber Davut aleyhisselamın nesine varis oldu? Malına, mülküne mi? Hayır. Çünkü biz biliyoruz ki peygamberler mal, mülk, miras bırakmazlar. Peygamberler ilim bırakırlar, peygamberler iman bırakırlar, peygamberler vahiy bırakırlar miras olarak. Hatta bir olay anlatılır. Bir defasında Abdullah İbni Abbas Efendimiz, tercümanul Kur'an denen büyük bir zat, Peygamber Efendimizin vefatından epey sonra Medine mescidinde açmış Kur'an'ı önüne, aynen şu anda bizim yaptığımız gibi sahabeye tefsir anlatıyor, bir sureyi anlatıyormuş. Ebu Hureyre Efendimiz hemen dışarı fırlamış çarşıya, ey Müslümanlar ne duruyorsunuz? Peygamberin mescidinde peygamberin mirası taksim ediliyor. Siz de hissenize düşen peygamberin mirasından hissenize düşeni almak istemez misiniz deyince millet koşuşmuş mescide, peygamberin mirası dağıtılıyormuş, biz de hissemize düşeni alalım diye. Gelmişler bakmışlar ki ne mal var, ne mülk var, ne paylaşılan bir şey var. Ebu Hureyre'ye çıkışmışlar, ey Ebu Hureyre hani miras paylaşılıyordu, nerede miras? Yahu siz bilmez misiniz? Peygamberler mal, mülk, miras bırakmazlar. Onlar ilim bırakırlar. İşte Abdullah İbni Abbas da peygamberin bıraktığı Kur'an ilmini insanlara dağıtıyor. Buyurun hissenize düşeni siz de alın diyor. Peygamberler miras bırakmazlar. Evet, Süleyman aleyhisselam Davut aleyhisselamın inancına, Davut aleyhisselamın imanına, takvasına, teslimiyetine ve de İslam'ına varis oldu. Vakale dedi ki ya eyyühennas, ey insanlar, ullimna mantıkat tayri. Süleyman aleyhisselam dedi ki bize kuş dili öğretildi. Bize kuş mantığı öğretildi. İfadeye bakın. Öğretildi. Ben öğrendim, ben okudum, ben yazdım, ben bildim değil. Öğretildi. Kim tarafından? Allah tarafından. Bakın elde ettikleri tüm nimetleri Allah'tan biliyorlar. Ey Müslümanlar, hangi nimete ulaştınız? Çocuk nimetimi Allah'tan bilin. Ev nimetimi Allah'tan bilin. Bilgi nimetimi Allah'tan bilin. İman nimeti, hidayet nimetimi Allah'tan bilin. Ev, at, araba nimetimi Allah'tan bilin. Ben buldum, ben ettim, ben yaptım, ben kurdum, ben kazandım demeyin. Bakın bize bir edep öğretiliyor. Diyor ki Süleyman aleyhisselam, ullimna mantıkat tayri. Bize kuş mantığı öğretildi. Başka? Ve utina min kulli şeyin. Ve her bir konuda bize bilgi verildi. Hangi bilgi? O döneme ait insan yönetme bilgisi, cinlere egemen olma bilgisi, rüzgarları yönetme bilgisi, hayvanları teftiş etme, onları yönetme bilgisi, işte o bilgilerin tümü Süleyman aleyhisselama verildi. İnne hâzâ lehuvel fadlul mubîn. İşte bütün bunlar Allah'ın fazlu keremidir. Apaçık Allah'ın fazlu ikramıdır. Dedikten sonra bakın bir olay anlatılıyor Süleyman aleyhisselamla alakalı. Ve huşira li Süleymane cunuduhu minel cinni vel insi vettayri. İnsanlardan, cinlerden ve kuşlardan Süleyman aleyhisselamın orduları toplandı. Süleyman aleyhisselam bir yerde durmuş, ordular resmi geçitten geçiyor önünden. Kuşların her türü ayrı bir grup, hayvanların her cinsi ayrı bir bölük, cinler ayrı bir takım, insanlar ayrı bir takım. Bakın tüm varlıklar Süleyman aleyhisselamın ordusu onun önünden resmi geçitten geçiyorlar. Fehum yuzaun, tevzi olunuyorlar. Yani yürüyorlar. Nereye yürüyorlar? Elbette cennete yürüyecekler. Nereye yürüyecekler de bizler şu anda nereye yürüyoruz? Oturuyoruz şu anda ama cennete doğru yürüyoruz değil mi? Allah inşallah zannımızda yalancı çıkarmasın. Biz de şu anda cennete doğru yürüyoruz. Süleyman'ın orduları da cennete doğru yürüyor bakın. Hatta izâ etev ala vâdin nemli. Nihayet ordular Karınca Vadisi denen bir bölgeye ulaştılar. Karınca Vadisi diye bir yer var. Bilmiyoruz neresi. Ordular oraya ulaşınca gâlet nemletün, bir karınca dedi ki ya eyyühen nemlü, ey karıncalar, udhulu mesakinekum, çabuk meskenlerinize girin, çabuk yuvalarınıza girin. La yahtimennekum Süleymanu ve cunuduhu ve hum la yeş'urun. Farkına varmadan farkında olmadan Süleyman ve ordularının sizi ezmelerinden korkuyorum. Farkına varmadan Süleyman ve ordusu sizi ayaklarının altında ezmesin, çabuk yuvalarınıza girin. Bir karınca böyle seslendi. Allah Allah. Bu karıncanın bu konuşmasını Süleyman aleyhisselam anladı. Hani az evvel dendi ya, ullimna mantıkat tayr dendi. Hayvanların dili bize öğretildi demişti ya. Süleyman aleyhisselam o karıncanın sözünü, konuşmasını anladı. Peki bu karınca dişi miydi, erkek miydi? Kimi müfessirler, yani yarım sayfa, bir sayfa bu karınca dişi miydi, erkek miydi? Bunun münakaşasına ayırmış. Çünkü nemletün diyor ya, sonundaki T sanki müenneslik tasıymış gibi. Hayır, öyle değil. Bu ta, tekil tası, vahdet tası, karıncalardan birisi. Bir karınca dedi ki, ama Elmalı merhum bile, Allah rahmet etsin, yarım sayfasını ayırmış. Bu karınca dişi miydi, erkek miydi diye. Peki bu karınca Arapça biliyor muydu? Arapça mı konuştu? Yahu bunlar detay. Bakın Kur'an bize o karıncanın sözünü Arapça naklettiği için şu kitapta biz elbette Arapça öğreniyoruz. Mesela Firavun ene rabbukumul ala demişti. Ben sizin en büyük Rabbinizim demişti. Peki Firavun Arapça biliyor muydu? Yahu ne biliyorsa bilsin, onun sözünü Kur'an bize aktardığına göre, Arapça bir kitap bize aktardığına göre elbette biz Arapça öğreniyoruz. Değilse karınca Arapça biliyor muydu? Hatta Süleyman peygamber bile bir hadisi şerif beyanıyla Arapçayı bilmiyordu. Süleyman peygamber Arapça konuşmuyordu. O İbranice konuşuyordu. İbranice Arapçanın da aslı köküdür. O dönemde İbranice vardı. Yani Kur'an bize Arapça anlattığına göre biz de Arapça anlıyoruz. Mesela bir yerden geçerken karanlıkta bir ses duyarsınız. Bir kuş sesi, bir su sesi, bir rüzgar sesi. Siz o sesi Türkçe algılarsınız değil mi? Niye? Türkçe ana diliniz olduğu için. Bir Alman da Almanca algılar o sesi. Bir Fransız, Fransızca algılar o sesi. İşte bakın. Yani Allah bize bir karıncanın sözünü aktarıyor. Mesaja takılalım. Ne dedi karınca Süleyman peygambere? Bakın şunu söyleyeyim. Ey Süleyman, güçlüsün, kuvvetlisin, orduların var. Ama unutma ki yeryüzünde bizim gibi zavallı varlıklar da var. Aciz, güçsüz varlıklar da var. Gururlanma, kibirlenme. Bizi ayaklarınızın altında ezip geçmeyin. Bu mesajı veriyor. Peki bu karınca bu sözüyle Mekkeli bir avuç Müslümana, başta Peygamber Efendimiz olmak üzere Mekke'de inen bu ayetler ne diyordu o Müslümanlara? Şunu söylüyordu. Ey Müslümanlar, şu anda Mekke'de sıkışıp kaldınız. Zulümler altında eziliyorsunuz ama korkmayın, yakında kabuğunuzu yırtacak, Mekke'yi taşacak, büyük büyük ordularla tıpkı Süleyman Aleyhisselam'a lütfettiği gibi Allah size de fetihler lütfedecek. Yeryüzünün birçok coğrafyasına seferler düzenleyeceksiniz. Aman ha, gittiğiniz yerlerde acizler de olacak, kadınlar da olacak, hastalar da olacak, garibanlar da olacak. Sakın onları ezmeyin. Bugün küçüksünüz ama yarın siz de çok büyüyeceksiniz. Ülkeler fethedeceksiniz. Allah yeryüzünü lokmalar halinde sizin ağızlarınıza sunacak. O zaman yeryüzündeki garibanları unutmayın. Atalarımız Mekkeli Müslümanlar, Peygamber Efendimiz karıncanın bu mesajıyla eğitildi. Gittikleri coğrafyalarda garibanlara hiç dokunmadılar, ezmediler, gururlu kibirli davranmadılar. Garibanların desteğinde oldular, güçsüzlerin yanı başında oldular. Peki bize ne diyor bugün bu karınca? Ey Müslümanlar, şu anda sınırları Lozan'da çizilmiş Türkiye denen bir coğrafyada yaşıyorsunuz. Belki şu anda güçsüzsünüz ama çok yakında dünya Müslümanları başlarındaki zalimlerin işini bitirecek, İslami bir sisteme doğru yürüyecek, siz de onlarla bütünleşip bir halife altında, bir halifenin emri altında toplanacak, artık başka coğrafyalara güçlü ordular, Süleyman'ın orduları gibi ordularla yürüyeceksiniz, fetihler düzenleyeceksiniz çok yakında. Ama gittiğiniz yerlerde güçsüzler varsa ezmeyin, onlara tepeden bakmayın, garibanların yanında olun. İşte bakın karınca dün peygamberimize, evvelki gün Süleyman peygambere, bugün de biz Müslümanlara bu mesajı sunuyor. Mesajın üstünde duralım. Karıncanın erkekliği, dişiliği üstünde. durmayalım. Bakın Süleyman aleyhisselam fettebesseme zahiken, gülerek tebessüm etti, gülümseyerek tebessüm etti. Min kavliha, o karıncanın sözünden dolayı. Peki nesine güldü? Belki karıncanın, o küçücük karıncanın tedbirine güldü, tedbirli davranmasına güldü. Belki de ya Rabbim ne kadar şükretsem az, çünkü karıncanın dilini bana öğrettin, bana ne büyük nimetler sundun diye güldü. Ve kâle dedi ki Rabbi evzi'ni en eşkura ni'metikelleti en'amte aleyye ve ala valideyye. Ya Rabbi, bana ve ana babama lütfettiğin bunca nimetlere karşılık şükretmeyi bana kolay getir, bana şükretme imkanını ver ya Rabbi. Şükür, biliyorsunuz önceki derslerimde de söyledim, bir nimeti kullanırken o nimetin sahibini gündeme almaktır. Şükür, bir nimeti kullanırken o nimetin sahibini hatırlamaktır. Bismillah. Elhamdülillah. Ben ne yaptım şimdi? Kullandığım nimetin sahibini andım. Kullandığım nimeti sahibine, kulluğa dönüştürmeye söz verdim. İşte bakın, Süleyman peygamber diyor ki ya Rabbi, bunca nimetine karşılık şükretmeyi bana kolay getir. Ve en a'mele salihan terzahu. Bir de ya Rabbi, razı olacağın salih amelleri bana göster. Salih amelleri işlememe yardım et ya Rabbi. Ben hep salih amellerin peşinde olayım. Ve edhilni bi rahmetike fi ibadike salihin. Bir de rahmetinle ya Rabbi beni salih kulların içine katıver. Hangi salih kullar? Kendisinden önce yaşanmış peygamberler, kendisinden sonra gelecek müminler, peygamberler ve salih kullar, onların içine beni katıver ya Rabbi. Ne güzel bir dua değil mi? Bir peygamber bile böyle bir duayı yapar da biz müminler yapmaz mıyız? Biz de yapalım inşallah. Ve tefekkadet tayra. Bir de kuşları denetledi. Süleyman aleyhisselam bir de kuşlar ordusunu denetledi. Fekale dedi ki ma li la eral huthude. Bana ne oluyor, hüthüdü göremiyorum. Hüthüt şu bizim köylerde çokalarda filan yuva yapan ibibik. İbibik kuşu, onun adı Arapçada hüthüttür. Bakın dedi ki bana ne oluyor, hüthüdü göremiyorum. Emkâne minel gâibin, yoksa gâiplara mı karıştı? Benden habersiz kendine göre, kendi kafasına göre mi takıldı? Bir peygamber olarak benden izin almadan bir yerlere mi gitti? Bir peygamberden izin almadan kendi kendine bir eylemin, bir hareketin içine mi girdi? Nerede bu hüthüt? لَاُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَد۪يدًا. Yeminle söylüyorum ki ben o hüthüde şedid bir azapla azap edeceğim. اَوْ لَاَذْبَحَنَّهُ. Yahut da onu keseceğim, boğazlayacağım, boynunu uçuracağım. اَوْ لَيَتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُب۪ينٍ. Yahut da o hüthüt açık bir mazeretle, güzel bir mazeretle bana gelirse ne âlâ, değilse onun işi bitik dedi. Onun işini bitirdim. Yani melikler böyle olur demek ki. Krallar böyle olur. Gazaplandırmaya gelmez, kızdırmaya gelmez. Peygamber de olsa demek ki melik olunca işte böyle bir tavır sergiliyor. Onun işi bitik diyor. Onun işini bitirdim. Ama büyükler dikkat ederseniz bir açık kapı bırakıyor. Sonunda kendi sözünü yememek için bakın diyor ki güzel bir mazeretle gelirse ne âlâ, onun işini bitirdim diyor. Bakın güzel bir ifade. Fe mekese gayra ba'idin. Az bir süre geçti. Hüthüt çıka geldi o ibibik. Fekale dedi ki ahattu bima lem tuhit bihi. Ey Süleyman, senin ihata etmediğin, senin bilmediğin bir bilgiyle ben sana geldim. Ve ci'tuke min sebe'in bi nebe'in yakin. Bi nebe'in yakin, Sebe ülkesinden kesin bir haberle geldim, yakin bir bilgiyle geldim, sana bir haber getirdim. İnni vecettu imraeten, ben bir kadın buldum, temlikuhum, Sebe ülkesine malik olmuş, orayı yöneten bir kraliçe buldum. Ve utiyet min kulli şeyin, her bir nimet o kadına verilmiş. Ve leha arşun azim, bir de o kadının büyük bir tahtı vardı, büyük bir arşı vardı. Bakın hüthüt Süleyman aleyhisselamın ordusundan birisi, küçücük kuş, o Sebe ülkesinden Süleyman peygambere komutanına bir haber getiriyor. Süleyman Aleyhisselam Kudüs'te, şimdiki Filistin bölgesinde, Sebe ülkesi ise Yemen'den biraz daha, Yemen'in kuzeybatısında biraz daha uzağında, takriben bir 3000 kilometrelik mesafe. Düşünün, 3000 kilometrelik mesafeden küçücük bir kuş, hüthüt, ibi bir kuşu bir haber getiriyor. Bu bize neyi anlatır? Burada keseceğim. Haberini gelecek haftaya bırakacağım. Ben bir kadın gördüm, bir kadın buldum diyor hüthüt kuşu, ki Sebe ülkesine egemen bir konumda o kadın, Sebe ülkesine hükmediyor. Peki bu bize ne anlatır? Bu bize şunu anlatır. Cemaatinizin içinde, devletinizin içinde, grubunuzun içinde bazen küçücük bir çocuk, ona fırsat verin, imkan verin, bazen çok büyük işler becerebilir. Ona imkan ve fırsat verin, onun önünü açın. Küçücük bir kuş, Süleyman'ın ordusunun, kuşlar ordusunun, hayvanlar ordusunun, cinler ve insanlar ordusunun içinde küçücük bir ibi bir kuşu, bakın o ne büyük bir haberle dönüyor Süleyman Aleyhisselam'a. Öyleyse bizler de içimizdeki küçücük yavrulara fırsat verelim, imkan verelim, önlerini tıkamayalım, sus otur sen ne biliyorsun konuşma filan demeyelim. O da o küçücük varlığına rağmen çok büyük işler becerebilir. Bunu unutmayalım. Bir haber getirdi. Haberin detayını, o kadının özelliğini, Sebe ülkesinin yönetim biçimini ve Süleyman Aleyhisselam'ın Sebe ülkesinin maliki olan o Belkıs'ı İslam'a davet edişini, Belkıs'ın Süleyman Aleyhisselam'a gelişini, tacını tahtını terk edip Müslüman oluşunu İnşallah büyük mesajlarla birlikte önümüzdeki haftaya bırakıyorum. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden surenin öteki ayetlerini tanımak üzere tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.